और उनके साथ मोहब्बत का बर्ताव करते हुए उनके सामने अपने आप को इनकिसारी से झुकाओ और ये दुआ करो कि या रब, जिस तरह इन्होंने मेरे बचपन में मुझे पाला है, आप भी उनके साथ रहमत का मामला कीजिए।